राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 9 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर। राम राम राम देखो बार बार वही बात है, बार बार जड़ चेतन्तु है, अपने केवल चिन्मय की प्राप्ति करनी है। जड़ की दो चीजों क्रिया और पदार्थ, इन पदों से ऊंचा उठना होगा। साधन करने वाले प्रायः क्रिया और पदार्थ पर टकर जाते हैं। क्रिया और पदार्थ बहुत अटकड़ा नहीं है, क्रिया और पदार्थ प्रकृति है। ऐसे ऊंचा उठने से चिन्मय तक प्राप्ति हो गई। जड़ के द्वारा चिन्मय की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चिन्मय तक प्राप्ति होती है। तो पदार्थ और क्रिया ये जड़ है, इनका सहारा लेने से चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती। धन की चिन्मय तत्व की प्राप्ति करना हो तो दो को बाध्य रहना चाहिए। हम इतने समय में ही कर लेंगे, इतना काम करके कर लेंगे, ये नहीं है। क्रिया और पदार्थ है ऊंचा ऊंचा नहीं है। क्रिया और पदार्थ के द्वारा जो अपनी उन्नति से आते हैं, ये एक तरह से भूल होती है, भूल। और जब तक इनका सहारा रखेंगे तब भूल का अंत नहीं होगा, वो भूल ही रहेगी। और भूल रहने से ठीक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, ये बाधा लगेगी। इस वास्ते इन जड़ तत्वों से ऊंचा उठना चाहिए। ऊंचा उठने का मैं हूं ये सबका अनुभव है। मनुष्यों में तो सांप है, पशुओं में भी है। ये कुत्ता एक बैठा है, कुत्ता देख कुत्ता घर आया था, मैं बैठ दू क्यों आया। वो दूसरे कुत्ता को देख बुलाता है। तो मैं हूं एक एक विशेषता से ये स्थिति है। तो उसमें मैं पड़ा है, ये है प्रकृति का अर्श। भूमिरापो नलो वायु कंग मनो बुद्धि अहंकार पराम जीव भूता महावन। जो मैं हूँ ये तो चेतन हो सके, और मैं है ये अपरा प्रकृति का। तो मैं के साथ हूँ लगा देना है ना, ये चेतन और जड़ की ग्रंथि है। इस जड़ चेतन ग्रंथि को खोलना चाहिए। मैं हूं जो होना पन अपना है, ये सत्ता का स्वरूप है। और मैं पना है, ये जड़ प्रकृति का अंश है। बिना प्रकृति रसदा, आठ प्रकारों के भेदों वाली यह प्रकृति बताएंगे। तो आठ भेदों में अहंकार अंतिम भेद है। एक एक सूक्ष्म है, पुराणों में लिखा है दस गुना। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये दस गुना है। पृथ्वी से दस गुना सूक्ष्म जल, जल से दस गुना सूक्ष्म देव वायु, वायु से दस गुना तेज, तेज से दस गुना सूक्ष्म आकाश, आकाश से दस गुना मन, मन से दस गुना बुद्धि, बुद्धि से दस गुना आम। तो सबसे सूक्ष्म अहम है, वो अहम भी ढेला जाति का ही है। जैसे जैसे मिट्टी का ढेला होता है पृथ्वी, और अहंकार ये एक जाति के हैं। अहंकार से आगाड़ी है वो जीव भूता वो परा प्रकृति है, वो जाति अलग उनकी, ये अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है, वो चेतन प्रकृति है। चेतन प्रकृति होकर जड़ के सहारे से परमात्मा की प्राप्ति करे ये नहीं है। चेतन जड़ का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करे। क्रिया और पदार्थ ये होंगे जड़ता में, इनका त्याग करके इसे ऊंचा उठे कपड़े में, तो मैं हूं ये जो हूं बड़ा है उनमें जो सत्ता है होनापन होनापन ये प्रश्न है। मैं हूं मैं हूं ये मैं जड़ है, ये अहंकार है, अहंकार ये अपरा प्रकृति है और चेतन है वो परा प्रकृति है, तो सत्ता है वो परा प्रकृति की है, इनकी सत्ता नहीं है। इसी तत्व का ही वो वर्ण है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, असता भावान विद्यते, असत है उसका सत्ता नहीं है, मैं पण है ना इसी सत्ता नहीं है, असता भावान विद्यते ऐसी सत्ता नहीं है, ना भावो विद्यते सता हूं ऐसी असत नहीं है, ये सत है। इस हूं की एकता परमात्मा के साथ में, इस अपरा प्रकृति के साथ नहीं है। अपने हूं अहम मैं हूं ये मान करिए हूं की प्रधानता देगी, हूं की प्रधानता होने से शरीर की प्रधानता हुई, शरीर की प्रधानता होने से पांच भूतों की प्रधानता हुई, क्यों पांच भूत शरीर है, शरीर को प्रधान मानोगे तो पांच भूतों का शरीर है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत वह ब्रह्मांड साथ में एकता हुई, तो इनकी चेता होने से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति होती है परमात्मा के चेत होने से। जीवात्मा है वो भी अगर अलग हो जाए तो वो ज्ञान मार्ग है, वो जीवात्मा परमात्मा का अंश महेवांश और जीव लोग वो जीवात्मा है और परमात्मा है वो ईश्वर है, तो दो चीज है ना ये, एक जीवात्मा एक हो, एक अहंकार तक जड़ प्रकृति इसमें जीव नहीं है, जीव के सिवाय जड़ प्रकृति है ये भो करके जड़ता का त्याग करके केवल अहम पर रह जाए, अहम अहम को छोट करके चेतन केवल चेतन शुद्ध हो जाता है, ज्ञान हो गया और चेतन होकर के चिन्मय परमात्मा में प्रेम हो जाए, ये भक्ति हो गई, ये भक्ति होती है। तो भक्ति में जड़ता का त्याग करके चिन्मयता में स्थिति होती है, तो परमात्मा में स्थिति हुई ये हुआ चेतन। तो परमात्मा में स्थिति केवल हो जाए, जड़ता का सर्वता पर त्याग हो जाए तो अपने स्वरूप में हो जाए तब तो हो जाए मुक्ति, और परमात्मा में हो जाए तब हो जाए भक्ति। और जड़ता में स्वार्थ का त्याग कर अपना संबंध विच्छेद कर ये सेवा करे केवल, तो ये हो जाएगा कर्मयोग, ये कर्मयोग हो जाएगा, दूसरा होगा ज्ञान योग। तो लोकेश में द्विधा निष्ठा, लोके निष्ठा दो है, द्वाभिमोक्ष लोके क्षर नाशवान अभाक्षर अविनाशी, तो अपरा प्रकृति नाशवान और परा प्रकृति अविनाशी, ये दो लौकिक निष्ठा है और भक्ति निष्ठा है वो अलौकिक है। द्वाभिमोक्ष लोके लोकेश द्विधा निष्ठा, ये लौकिक है, ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा ये लौकिक है और भक्ति निष्ठा अलौकिक है, ये गीता में भाग किया द्वाभिमोक्ष लोक है, ये लोक है, अलौकिक तत्व है, अलौकिक तत्व उसमें स्थिति है वो अलौकिक है, तो भक्ति है अलौकिक, ये है लौकिक, ये दो तरह की साधना है। ये लौकिक दो तरह की निष्ठा है, एक योग निष्ठा है एक कर्म निष्ठा, योग निष्ठा और ज्ञान निष्ठा, योग निष्ठा कर्म निष्ठा एक ही है, योग निष्ठा ज्ञान निष्ठा, योग निष्ठा ज्ञान निष्ठा, ज्ञान योग निष्ठा क्या नाम कर्म योग योग नाम, ये दोनों लौकिक है, ये लौकिक अलौकिक प्रभाव है। अलौकिक परमात्मा है, उस लौकिक में परमात्मा देखने में नहीं आते, जड़ चेतन दो देखने में आते हैं। शरीर जड़ है, इसमें रहने वाला चेतन है, चेतन ही जाना आना करता है, और जड़ में क्रिया, जड़ में क्रिया है, पदार्थ है, पदार्थ क्रिया जड़ के है, ये दूसरे समझ जाता है, तो ये लोक में है। और परमात्मा प्राप्ति की जाए भक्ति की निष्ठा है, वो अलौक है, उत्तम पुरुष अस्तु अन्य द्वाभिम पुरुष और लोक है, और उत्तम पुरुष अन्य वो ईश्वर परमात्मा है। जो लोक तय महावैश्य विभक्ति तीनों लोगों का प्रेष्ठ होकर के सबका भरण पोषण करता है, सबका श्री संसार करता है, उत्तम स्थिति प्रलय करता है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो परम दयालु है। तो ज्ञान योग अथवा कर्मयोग करके भक्ति योग में जाओ, चाहे सीधा ही है, वही भक्ति योग नहीं जा सीधी, एक भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही स्मरण, उसका ही संबंध, उसके साथ ही हमारा संबंध है, भगवान के साथ ही हमारा सब कुछ है, तो उनके साथ संबंध है, ये परमात्मा के साथ संबंध है, तो परमात्मा के साथ संबंध रखना है, ये भक्ति है। भक्ति की पूरी होने से मन धर्म पूर्ण हो जाता है। कर्मयोग केवल जड़ता की द्वारा सेवा करना, ये है दूरी मिटती है, परमात्मा से नजीक होता है, नजीक होता है और परमात्मा से अभेद हो जाता है, ये ज्ञान योग से, अभेद के बाद में अभिन्नता होती है, ये भक्ति योग से, दूरी मिटी, दूरी मिटी, दूरी मिटी, भेद मिटा और भिन्नता मिटी, पूर्ण फिर पूर्णता है, वो पर प्रेम का बात है, वसन प्रेम निष्ठा है, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद, इसमें शांति है, कर्मयोग में अंत में शांति है, अशांति जड़ता के संबंध है, जड़ता के आदर्श है, अशांति है, जड़ता का श्रोता आदर रहित हो जाएगा, सेवा वास्ते कर देगा, अपने वास्ते बिल्कुल नहीं, तो शांति मिलेगी, शांति के बाद में अखंड आनंद मिलेगा, कर्म ज्ञान योग के द्वारा अखंड आनंद मिलेगा, और भक्तियों के द्वारा अनंत आनंद, प्रत्यक्ष वर्धमान आनंद, वर्धमान वर्ध है, दिले दिवे दबन दबो, ऐसा नव नवायमान आनंद है, वो भक्ति में है, भगवान की भक्ति में, वो भक्ति केवल करने से तदान बुद्धि योगम तब ज्ञान में तैसा ज्ञान जम तमनाश आत्मा ज्ञान दीपे, भक्ति योग भगवान ज्ञान दीपक दे देते हैं भक्तों को भी, तो भगवान भी बताए बुद्धि होगा, बुद्धि होगा कर्म योग और ज्ञान योग ज्ञान दीपेन वास्तव दे दीपान देगा, तो भक्ति करने से कर्म योग और ज्ञान योग दोनों हो जाते हैं, दोनों नशा सिद्ध हो जाती है, और कर्म योग से ज्ञान हो जाओ तो ठीक है, ज्ञान योग से कर्म हो जाओ तो ठीक है, केवल ज्ञान योग में स्थिर है तो मुक्ति हो जाएगी, परंतु प्रेम की बलिष्ठ प्राप्ति है वो भक्ति योग से है, वो भक्ति ऐसे पर प्रेमास्पद में था स्वरूप को भी परम प्रेम बताया, उसमें प्रेम है, पर वो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम नहीं है, सतत प्रेम है, स्वरूप में भी प्रेम है, स्वरूप भेद है, वो भी नाशवान नहीं अविनाशी है, तो मुक्ति उसमें हो जाती है, पर परम प्रेम की प्राप्ति भक्ति में होती है, और उसमें मुक्ति और ज्ञान वाली कर्म वाली शांति शांति, मुक्ति और भक्ति तीन हो जाते हैं, तीनों पूर्णता हो जाती है। पूर्णता में मनुष्य शरीर के साथ पुरुष जो मिला तो मनुष्य को तीनों बातें हो जाती है, तब मनुष्य पूर्णता बनाते हैं। शांति भी मिल गई और अखंड आनंद भी मिल गया और अनंत आनंद भी मिल गया, बस ठीक है। पहले से अनंत आनंद में चला जाए तो ठीक है, एक योग निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा है, दो निष्ठा है, दो निष्ठा को कोई सी प्रधानता से एक अभ्यास से वो भी और भिन्नत है, भला दोनों का जो भले मिलेगा, एक में ठीक से दोनों से एक व्यास से सम्यक अच्छी तरह से एक भी ठीक तरह से हो जाए तो वही और भले भिन्नत है, दोनों का पाया परमात्मा प्रवृत्ति में हो जाएगी। इस वास्ते चाहे कर्मयोग में, चाहे ज्ञान योग में, चाहे भक्ति योग में, किसी भी निश्चित योग योगास्त्रयोगमया होता है। यही भगवद गीता एकादश भगवद भागवत एकादश ग्रंथ के 11वें श्लोक है, 20वें अध्याय में यही कहा रहा है, श्राम योग कर्मयोग। तो केवल कर्मयोग से भी संसार से छूट जाएगा, परमात्मा से दूरी बढ़ जाएगी, ज्ञान योग से भिन्नता हो जाएगी और भक्ति योग से अभिन्नता अभेद हो जाएगी, ज्ञान योग अभेद और भक्ति योग अभिन्नता, ऐसे प्राप्ति होगी। बस शांति हो जाएगी पहले, कर्म योग से अशांति हो जाएगी। जड़ चीजों का जब तक सहारा था तब तक शांति शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि क्षण भगवत है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता संसार, यदि ये स्वयं कभी नाश होता ही नहीं, ये परानिशा भगवान की जीव भूता महावल ये दम भारी थे तो हम कर पाए, तो इसका नाश कभी नहीं होता, ये नित्य अविनाशी है। ईश्वर जनस जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन मन सहज सोराशी अविनाशी है। तो उस अविनाशी की प्राप्ति जड़ता के त्याग से भी हो जाती है, शांति मिलती है उसमें, अभिन्नता होती है ज्ञान योग में, अभेद होता है अभेद, अभिन्नता होती भक्ति योग से। किसी योग बंद संसार के साथ संबंध रखते हुए जो भीतर से संबंध छेद कर दे, सेवा वास्ते केवल व्यक्तियों का संबंध सेवा के लिए, उनको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सुख तरह सुख पहुंचाना, ये काम कभी हो जाता है। अपने लिए इच्छा नहीं, अपने सुख की इच्छा होते तब सदम मर्म हो जाता है, ऐसा चार हो गए, अपने लिए सुख की इच्छा एक इच्छा हुआ, तीन ये साधना परमात्मा की प्राप्ति और बार बार जनना मरना ये पदार्थों की प्राप्ति। तो संसार का सुख और पदार्थों को मुख मानता है उसके लिए कर्म होता है, और कर्म योग मानता है उसको शांति मिलती है, कर्म योग से हमारे सर ज्ञान योग मिलता है तो उसे अखंड आनंद मिलता है, और उसे आगे भक्ति योग में जाता है तो अनंत आनंद मिलता है, अनंत आनंद बहुत ही कर्मयोग से हो जाए, और प्रेम का आनंद मिलेगा अनंत और भक्ति में, स्वरूप का आनंद मिलेगा ज्ञान योग में, अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाता है, शांत आनंद गाना सद गाना चिद गाना आनंद गाना ज्ञान में स्थिति है, परम प्रेम की स्थिति है वो भक्ति है, वो प्रेमानंद है, ऐसे आजादी दी आज पूर्ण हो गया, प्रेम प्राप्त हो जाए तो मन जन्म पूर्ण हो गया, पूरा सफल हो गया पूरा, अब भाग ही नहीं बचेगा, तो कर्मयोग से भी मुक्ति हो जाती है, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाती है, भक्ति योग से मुक्ति हो जाती है, पर सर्वतः पूर्वता भक्ति योग से होती है। ऐसा भगवत गीता ने माना है और कई पुरुषों ने ज्ञान को मुक्ति माना है। श्री शंकराचार्य बना ज्ञान के मुख्य तत्व भक्ति विक्षेप दूर करने के लिए और मर्द और दूर करने के लिए कर्म योग है, ऐसी मत है। रामानुजाचार्य पहले ज्ञान मानते हैं, उसका फल भक्ति मानते हैं। और रामानुजाचार्य और शंकराचार्य मानते हैं कि विक्षे दूर करने के लिए भक्ति योग है, अगर ज्ञान योग है उसे ज्ञान योग मुख्य है, रामानुजाचार्य भक्ति मुख्य है। कोई से मुक्ति लेकर चलो, संसार के जन्म मरण का संबंध छोड़ जाएगा, आसन मिट जाएगी, अशांति मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, ये सब मिट जाएगा कर्म योग से भी, भक्ति योग से भी, ज्ञान योग से भी। इस वास्ते मंदिर धर्म सभा एक योग से होता है, पर पूरी सफलता तीन योग बन जाए और भक्ति योग होने पर तीन योग भगवान देते दो दो दादा बुद्धि योग तुम ज्ञान तीन बाप ते सामने अज्ञान तम तमा अज्ञान दीपे भाषा का ज्ञान दीपे नाश दे दी बीमारी ज्ञान दीप के द्वारा अंधकार देता हूं। तो भक्ति योग में भी दूर हो जाते, तीन वो हो जाते हैं। और आरंभ से ही भक्ति योग लगो तो बहुत बढ़िया है। भक्ति योग में एक विशेषता है, भगवान का भरोसा है, विश्वास है, इसमें मुख्य रहता है। उसमें काम शुरू करते हैं भगवान, भक्ति भक्त होता आनंद, काम शुरू भगवान करेंगे, भगवान की कृपा से होगा। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ज्ञान योग और सांख्य योग एक ही है ना? एक सांख्य योग और ज्ञान योग। सांख्य योग बतक वाला प्रबंध बनता यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योग एक सांख्य योग बन से योग कर्म योग सांख्य योग का संन्यास योग संन्यास कहते हैं, सांख्य योग कहते हैं, ज्ञान मन भी कहते हैं, वो एक दोनों से प्राप्ति पूर्णता हो जाती है। असली पूर्णता होती है भक्ति योग में। अभिन्नता भगवान के साथ में बिल्कुल अभिन्नता भक्ति योग में, और अभिन्नता में प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम है। अभिन्नता में कभी अपने स्वरूप में स्थिति है, कभी परमात्मा के स्वरूप में स्थिति है। तो परमात्मा अपने स्वरूप में स्थिति है वो वियोग बना, और परमात्मा स्थिति है संयोग बना, योग और वियोग वियोग रहता है, उनसे प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम होता परमात्मा साथ। तो उसमें दोनों बातें होती है, ज्ञान में एक ज्ञान में रहता है ज्ञान आनंद अच्छा। इस वर्ष मनुष्य प्राप्त करके कर्मियों के द्वारा अथवा ज्ञानियों के द्वारा अथवा भक्तियों के द्वारा परमात्मा को प्राप्ति करा है। भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।